hek. En de provincie Noord-Holland heeft terecht vergunningen afgegeven aan energiebedrijf Vattenfall voor de bouw van een biomassa-centrale in Diemen. Dat blijkt uit 3 uitspraken van de rechtbank. Het weer, geleidelijk verdwijnt de bewolking. Vannacht is het helder en koelt het af naar een graad of 11. Morgen opnieuw een flink zonnige dag bij maximaal 25 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Door een storing in de regio Amsterdam zijn bij Rijkswaterstaat zijn er een aantal tunnels getroffen door die storing. Daardoor is de A9 bij de Gaasperdammetunnel in beide richtingen nog dicht. De A9 tussen Diemen en Amstelveen. De Velsertunnel in de A22 die was ook getroffen door een storing, maar die is nu weer vrijgegeven. Dan de A4 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Hoge Heide en Knopert Zoomland is de weg nog dicht. En dat heeft te maken met werkzaamheden die duren tot morgenochtend. Je kan omrijden via de Oesterdam, de N659. En als je vanuit Antwerpen komt, kies dan de route langs Breda. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Deze week reikt de jonge jury opnieuw een prijs uit. Niet een vakjury van deskundigen, maar jongeren zelf mogen nomineren wat ze het liefst lezen. En vorig jaar was dat Zwijg van Mel Wallis de Vries. Dat zich, zoals iedereen, ieder zichzelf respecterend boek, ook met een heuse trailer had. Wij zijn de meisjes die het hebben overleefd. Iedereen wil alles van ons weten. Alle gruwelijke details. Maar we zijn doodsbang. Straks zijn wij aan de beurt. Ja, volgens sommigen is het pulp wat op deze manier boven komt drijven. Alsof je jongeren leert eten door ze Snickers te voeren. En ja, dan hoeven ze later geen broccoli meer. Maakt het uit hoe kinderen leren houden van lezen. Dat rond 7:15. Eerst gaan we het hebben over Nederlandse vrouwen die bij IS zijn gegaan. Ja, wij vrouwen, wij zijn slechts vrouwen geweest in IS-gebied. We zijn slechts moeders geweest. Het koken, het huishouden, de kinderen verzorgen. Ze hoeven echt niet bang te zijn, dat weet ik wel, zeg maar. Afgelopen weekend was daar ineens het bericht dat er een Nederlandse delegatie was gesignaleerd in Syrië om de Nederlandse IS-vrouw Ilan B. terug te halen naar Nederland samen met haar 2 kinderen. Een opmerkelijk bericht, want van de rechter hoefde het niet per se en de Tweede Kamer was in meerderheid zelfs tegen. Ik ga erover praten met André Sebrecht, die meerdere Syriëgangers bijstaat, en met fractievoorzitter voor Jaar 21 in de Tweede Kamer, Joost Eertmans. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Meneer Sebrecht, ik wil met u beginnen. Waarom zijn Ilan en haar 2 kinderen opgehaald? Wat is u daarover verteld? De strafzaak die er tegen haar aanhangig is, die dreigde te worden beëindigd als ze niet teruggehaald zou worden. En dat zou betekenen dat ze nooit meer strafrechtelijk zou kunnen worden vervolgd en dat ze hier dus vrij zou zijn om te staan en te gaan waar ze maar zou willen. En dat wilde de overheid voorkomen. En waarom dreigde die strafzaak beëindigd te worden? Iedereen heeft recht om aanwezig te zijn bij zijn strafzaak als hij dat wil. En er is door haar een verzoek aanhangig gemaakt tot het beëindigen van haar strafzaak. En de redenering was ongeveer, als ik niet opgehaald word, dan gaat er dus ook nooit een strafzaak komen. Dus dat moet niet eindeloos boven mijn hoofd blijven hangen. Dus beëindig die strafzaak maar. En de rechter stond op het punt om dat volgende week te gaan toekennen, dat verzoek. Maar je kan ook bij verstek veroordeeld worden, toch? Nee, als je in dit soort zaken zegt, ik wil aanwezig zijn, dan moet daarop worden gewacht. Het aanwezigheidsrecht is heel belangrijk. Je kunt bij verstek worden veroordeeld, maar met name als je zegt, ik hoef er niet bij te zijn, laat maar zitten, het mag zonder mij verder gaan. Maar als jij zegt, ik wil erbij zijn, en dat zeggen deze vrouwen, dan kan de zaak niet zonder je verder gaan. Dus deze vrouw wilde er graag bij zijn, alleen ze werd niet opgehaald en toen heeft ze een verzoek ingediend om de zaak te beëindigen. Ja, van ik word kennelijk niet opgehaald, dus er gaat nooit een strafzaak tegen mij komen. Dat mag niet eindeloos boven mijn hoofd blijven hangen, zegt de wet. Dus rechter, wil jij alsjeblieft beslissen dat er geen strafzaak meer is tegen mij? En als dat wordt toegekend, kan die ook nooit meer worden opgestart, hè? Ja, en u zegt dat dat dreigde te gebeuren. Hoe weet u dat? Hoe weet u dat de rechter op het punt stond om die uitspraak te doen? Deze verzoeken zijn al een paar keer op zitting geweest. Voor deze Ilham en voor andere mensen ook. En elke keer zei de Nederlandse overheid zei, ja, beëindig de zaak alsjeblieft nog even niet. We gaan er wel ophalen, maar het is nu een beetje moeilijk met COVID en het is een beetje moeilijk met onderhandelingen. Het gaat echt gebeuren. Dat gebeurde al een paar jaar en het leek er nu wel een beetje op dat de rechtbank er een beetje ongeduldig mee begon te worden. En dus op een gegeven moment toch echt wel zou zeggen, ja, sorry, die zaak die moet beëindigd worden. U zegt het leek erop. Dat was natuurlijk niet zeker, want die uitspraak moest nog komen. Nee, die moest inderdaad nog komen. Maar kijk, wat de Nederlandse overheid wil, is dat als die vrouwen terugkomen, dat ze dan op een hele gecontroleerde manier terugkomen. Hè. Meteen worden vastgezet op een terroristenafdeling. Dat ze worden vervolgd, een straf krijgen. Aan het einde van de straf 3 jaar een enkelband, reclasseringscontact, computer inleveren om te controleren, mensen waar ze geen contact mee moeten hebben, plaatsen waar ze niet mogen komen. Dat is veel beter, is veiliger. Ja. En dus, u zegt, als je dat wil, dan moet je ze ophalen. Daar zit er niks anders op. En ja, precies, anders loop je het risico dat ze gewoon terug mogen komen en mogen gaan staan waar ze maar willen. Nou, meneer Eertmans, de Nederlandse overheid heeft voorkomen dat die vrouwen hier teruggekomen zijn zonder enige vorm van proces. Dat moet u deugd doen. Ja. Nee. Ja, ik denk dat denken wij althans, dat het veel verstandiger is om ze daar te laten. Kijk, die straffeloosheid, dan zegt de minister van, dan komt de vrouw hier naartoe, wordt veroordeeld. Nou, dat zal hoogstens 5-6 jaar zijn, hè, dat is ongeveer gebruikelijk. En dan zitten wij hier met een geradicaliseerde vrouw, aanhanger van het IS, die IS-staat, sympathisant daarvan is. Hoezo is dat veilig? Dat snappen wij helemaal niet. Je zou zeggen, die vrouwen zijn zelf dolblij om hier naartoe te komen. Nou, dat geeft niet aan dat we nou hier een hele zware straf gaan neerzetten. En daarbij, de aannemelijkheid is ook dat in een gevangenis, ook al is dat een terreurafdeling, is de kans nog vrij groot dat het radicalisme nog wordt aangewakkerd. Ja, maar en dat zo iemand nog heel, heel erg slechter uit die gevangenis komt. Maar als we er niet op halen, dan komt ze hier terug zonder dat ze in de gevangenis komt, zegt meneer Sebrecht zo net. Maar waarom? Ze zit daar in een kamp. Ik geloof niet dat ze op eigen houtje deze kant op is kunnen komen. Dus ja, als ze daar wordt losgelaten, dan is de kans nog vrij gering, denk ik, dat ze de overkant haalt, om het zo maar te zeggen, naar deze kant. Als het al zou willen, want er zijn er ook bij die dat niet eens willen. Nee. Maar de vraag is natuurlijk van, als je dat doet, hè, als die vrouwen daar losgelaten worden, dan zijn natuurlijk ook onze eigen inlichtingendiensten. Ze staan overal gesignaleerd, dit soort vrouwen met IS-sympathieën. Dus daar wordt al werk van gemaakt. Okay. Lijkt mij veel verstandig om daar blik op te houden dan ze hier actief naartoe te halen, kosten te maken voor rechtsgang, dan het risico te lopen dat er in een gevangenis alsnog radicale ideeën bijkomen en dan maar weer loslaten en dan zien waar het schip strandt. Meneer Sebrecht, het is maar de vraag of ze hier naartoe zouden komen, zegt meneer Eertmans. Ja, er zijn veel vrouwen al teruggekomen, dus het kan wel. En de Nederlandse overheid zegt, iedereen die een consulaat weet te bereiken in Irak of in Turkije, die is welkom om terug te halen, om terug te komen. Die halen wij ook terug, dus dat risico is echt zeer aanzienlijk. En ze zitten nu in kampen. Nee, maar als bij ze bij het consulaat komen, dat geeft het natuurlijk niet, want dan zijn ze in handen van de Nederlandse staat en dan kunnen ze alsnog opgepakt worden. Ik dacht dat de angst juist had, dat ze zelfstandig terugkomen en dat niemand er zicht op heeft. Nee, maar als de strafzaak beëindigd is, hè, stel dat de strafzaak beëindigd wordt, dat die rechter volgende week die uitspraak doet, ja. Ja, dat die zegt, we gaan ze niet ophalen. En ze bereiken dan alsnog een consulaat. Dan kunnen ze dus ook gewoon terugkomen. En ze kunnen überhaupt gewoon vrij makkelijk terugkomen. Zo blijkt dat, omdat anderen dat ook hebben. Anderen dat ook hebben gedaan. En die Koerden waar ze nu zitten, in die kampen, die zeggen, ja, luister eens, wij gaan niet eindeloos voor die vrouwen allemaal zorgen. Maar als het zo makkelijk is om terug te komen, meneer Sebrecht, waarom moeten we ze dan ophalen? De Koerden zeggen op dit moment, we geven ze alleen af als Nederlanders ze komen halen. Maar tegelijkertijd dreigen ze ook om te zeggen, nou, als jullie het echt niet doen, dan doen we gewoon de deur open. En dan moeten ze die vrouwen maar kijken wat ze doen. Maar op dit moment is het standpunt, ze moeten opgehaald worden door Nederland, anders dan mogen ze niet weg. Meneer Eertmans, als dat waar is het toch de vraag, wil je ze nu hier op straat hebben, of wil je ze over 6 jaar in het slechtste geval op straat hebben, in uw visie? Nou, precies. Ze komen sowieso dan in Nederland uit. En dan maar over 6 jaar, toch? Nou, nee, want kijk, het regeringsbeleid is volgens mij tot nu toe, we accepteren niet dat ze terugkeren. Dus dan zou zo'n consulaat ook moeten zeggen, u blijft hier, weet je. Dat zou het Nederlandse standpunt internationaal moeten zijn. Daarbij, ik zeg nogmaals, je moet ze gewoon in de gaten houden. Ook de grenzen beter, scherper in de gaten houden. Wat komt hier allemaal binnenwandelen? Nou, als je dat goed doet, en daar is de A21 al sinds wij in de Kamer zitten actief mee bezig, dan kun je ze ook actief tegenhouden en niet maar op gaan halen en dan kijken naar een paar jaar in cel waar die dames dan blijven. Tegenhouden kan helemaal niet op het moment dat zij daar, die rechtszaak is afgelopen, legt meneer Sebrecht net uit, dan mogen ze hier gewoon komen en dan heb je niet meer het recht om ze op te pakken. Nee, je hoeft ze daar niet op te halen, hè, als ze daar zich melden bij een consulaat. Dus je hoeft ze niet actief daar naartoe naar Nederland te transporteren. Je kunt ze hooguit daar loslaten, want ze hebben geen strafzaak meer boven hun hoofd hangen. Maar wie zegt me dan dat ze actief naar Nederland komen? Ik denk dat die kans vrij gering is, nogal ver weg. Duizenden kilometers. Dus ik denk dat je dat risico is veel kleiner dan ze actief hier naartoe te halen. Ja, meneer Sebrecht? Je kunt niemand die de Nederlandse nationaliteit heeft tegenhouden, uiteraard. Die vrouwen die mogen gewoon terugkomen. En die, je hebt daar inderdaad vliegtuigen voor en goedkope maatschappijen. Ja, dat is tientjes werk. Nee, nee, je moet niet denken dat omdat het 1000 kilometer verderop is, dat die vrouwen niet terug gaan komen. Die gaan zeker terugkomen zodra ze de gelegenheid hebben. Dat willen ze graag. Maar dat is te overzien, denk ik. Kijk, als dat gebeurt, kun je er al alert op zijn. Je kunt daar je inlichtingendienst al neerzetten rond Syrië, Irak, Turkije. Bovendien, wat experts ook al vandaag zeggen, Knoops en Korver en andere advocaten, collega's van u, ja, dit gaat een president scheppen, hè, want er zijn parallelle gevallen. U heeft zelf 8 cliënten. Dus dit loopt nu allemaal onze kant op. Ja, en ik ben daar gewoon helemaal niet gerust op. We hebben 2 keuzes. Ze komen gecontroleerd terug of ze komen onder de radar terug. De enige vraag is waar u de voorkeur aan geeft. Dat vind ik wel een goede vraag. Maar terugkomen ze sowieso. Meneer, wat is eigenlijk de vraag? Ik ben voor gecontroleerd tegenhouden. Dat vindt jaar 21. Dus je gaat ze niet actief ophalen. Die laat ze. Die zat er niet bij, inderdaad. Die zat er niet bij. Daar zijn er ook heel. Nee, maar er zijn niet. Er zijn niet alleen vrouwen daar die zeg maar vervolgd worden. Er zijn natuurlijk ook gewoon mensen die vrij gaan en staan met IS-sympathieën ook deze kant op komen. Dat moeten we ook niet vergeten. Dus die mensen moeten we ook tegenhouden. Tuurlijk kun je ze tegenhouden. Als ze onderdeel zijn geweest van een IS-netwerk. Natuurlijk kan Nederland zeggen, wij heet u niet welkom. Wij willen u deze kant niet op hebben. Dat kunnen we actief kan niet doen. Waarom zou dat niet kan, ja. Dat zegt de minister kan zelfs. Niet. Dat zegt de minister. Dat zegt minister Grapperhaus zelfs. Dat is een wetsvoorstel in de Eerste Kamer. Meneer Sebrecht. Ja. Iedereen die een Nederlander is, die mag terugkomen. Zo eenvoudig is het. Er zijn geen wetten, geen regels. Iedereen die een Nederlander is, die mag terugkomen naar Nederland. En deze vrouwen hebben de Nederlandse nationaliteit. Meneer Eetmans, in politieke zin is het dan ook wel interessant. Want het kabinet had hetzelfde standpunt als u. En die zijn toch omgegaan, kennelijk, dit weekend ergens. Of in de afgelopen weken. Maar dit weekend hebben ze toch besloten, tegen de zin van CDA en VVD in, om Ilan B. en 2 kinderen en nog een kind terug te halen. Dus kennelijk geloven zij meneer Sebrecht. Waarbij ook niemand geïnformeerd is trouwens. Dus ook de coalitiepartij moest het allemaal uit de krant lezen, dacht interessant. Ik. Inderdaad, dus dat is misschien de les van Omtzigt, van niemand meer informeren. Ook je eigen coalitiepartners niet. Maar ik vond het heel bijzonder, want dit was staand beleid. De rechter heeft zich, het Hof Den Haag heeft hier zich over uitgesproken. Het kabinet was staand beleid, de Tweede Kamer wil dit niet. En toch gebeurt het, omdat het een zeer uitzonderlijk geval was, wat ik begrijp. Waarbij deze vrouw moest, anders dreigde straffeloosheid. Dan zeg ik nou, en dan moet straffeloosheid daartoe leiden, want die mevrouw. De vrouw krijgt hier misschien een paar jaar. Hè? De vrouw krijgt nog veel minder celstraf als mannelijke IS-strijders of sympathisanten. Dus het gevaar is er gewoon. En daarmee snap ik ook echt niet dat we daar werk van maken door ze actief op te gaan halen. We zijn echt helemaal van het padje gelopen, vind ik, op die manier. Want iedereen beseft, en dat is ook een wetsvoorstel wat ik net wou zeggen bij de Eerste Kamer, nu ligt dat ter goedkeuring, dat mensen die alleen al in dat gebied waar IS heerst, of waar terreur wordt uitgeoefend, dat mensen die daar geweest zijn al een straf van 2 jaar boven het hoofd hangt. Dus ik vind dat echt niet waar wat meneer Sebrecht zegt, dat niet kan worden tegengehouden. Maar dan mogen ze ik vind dat nog niet altijd waar. Terugkomen. Ze mogen nog altijd terugkomen, ook met die strafbaarstelling. Dan krijg je daar een straf. Ja, maar dan worden ze hier alsnog in de gevangenis gezet. Ja, maar dan worden ze alsnog hier aangehouden. Ja, en dat is toch wat we nu ook bepleiten, terughalen en in de gevangenis zetten. Ja, maar je haalt ze toch niet actief op? Dat is toch precies het domste wat je kan doen? Waarom zou je maar dan komen ze ongecontroleerd terug. Ja, dat is de andere keuze. Ja, meneer Eetmans, gaat u het kabinet naar de Kamer roepen? Wat gaat u doen? Er is een interpellatie aangevraagd door de PVV. Dat zal morgen worden aangevraagd bij de regeling. In de Tweede Kamer zullen wij steunen als jaar 21 om hier met de minister over te praten en zo snel mogelijk op de oude gedachten te brengen dat die IS-buiten daar blijven. En heeft u al even zitten appen met uw collega's van CDA en VVD? Die zie ik daar ook. Dus dat kunnen we meteen zien. Ik heb nog geen reactie gehoord, behalve dat meneer Elian is ook helemaal onthutst van de VVD. Dus ik denk dat wij precies op dezelfde golflengte zitten. Ja, maar u heeft nog niet een bondje gesloten met hem. Oh, dat bondje. Jawel hoor, dat bondje is er eigenlijk al, maar op vele terreinen. Maar er moet altijd wel boter bij de vis volgen. Dus zo'n interpellatiedebat moet wel worden gesteund. Dan kunnen we er werk van maken. Ja, oké. Meneer Sebrecht, die zie ik nog vriendelijk glimlachen. Die is in die bank voor, geloof ik. Nou, nee, één volgt het ander op, hè? Dat is het gevolg. Ik vroeg iets aan meneer Sebrecht. Je hebt de keus tussen 2 kwaden en het is vrij evident wat de minste kwaad is, volgens mij. We gaan kijken hoe het zich ontwikkelt. Joost Eertmans van Jaar 21 en advocaat André Sebrecht. Hartelijk dank allebei. Het is tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het aantal thuiswerkers neemt af, dat blijkt uit cijfers van het RIVM. Ondanks het advies om thuis te werken, tenzij het niet anders kan, kiezen steeds meer mensen ervoor om toch naar kantoor te gaan. Als het goed is heb ik nu contact met Roeland Hoogma, onderzoeksleider van het CBS. Jullie hebben het onderzocht. Wat zijn nou de belangrijkste redenen dat mensen steeds minder thuiswerken? Daar spelen eigenlijk verschillende factoren een rol. Allereerst natuurlijk de dalende besmettingscijfers, waardoor mensen... Ja, ik moet heel even met deze meneer praten, nu even niet. Waardoor mensen dus minder die urgentie voelen om het aantal fysieke contacten te beperken. Wat is er? Dat weet ik niet. Kijk zelf maar even waar dat ligt. Ik kan je nu even niet helpen. Het aantal fysieke contacten te beperken, dat is één. Twee, en dat is toch ook belangrijk, de behoefte om met collega's te kunnen spreken. Gesprekken bij de koffie... Nee, dat kan nu even niet. Ik ben heel even bezig. Je moet even jezelf vermaken. Gesprekken bij de koffieautomaat zijn natuurlijk ook heel belangrijk. En daarnaast is het thuiswerken voor veel mensen lastig. Omdat er thuis toch vaak te veel afleiding is. Ik heb het zelf nu ook. Onze buren zijn aan het verbouwen. Dus dat is de reden dat ik zelf ook even op kantoor zit op dit moment. Nee, ik weet niet waar dat dossier gebleven is. Ga maar even aan Marlies vragen of aan Joke. Nee, Hans, luister eens. Kom eens hier. Ik ben heel even in gesprek. Je kunt het aan Marlies vragen van HR of aan Joker van het secretariaat. En anders ga je even verder met die bevolkingsenquête over Siewert. Maar ik ben nu even in gesprek. Sorry. Heel veel mensen hebben daarmee te maken. Ja, helder. Roeland Hoogma van het CBS over het teruglopende aantal thuiswerkers. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Komende woensdag wordt bekend wie de winnaar is van de Jonge Juryprijs. In tegenstelling tot veel andere prijzen bepalen tieners bij die prijs zelf welke boeken genomineerd worden. Het boek met de meeste stemmen wint. Interessant om te zien wat er dan boven komt drijven. Volgens docent Nederlands Marie-José Klaver is het pulp. Maar Daan Beken van de Stichting Lezen vindt dat we blij moeten zijn dat jongeren überhaupt weer gaan lezen. Welkom allebei en ook een hartelijk welkom aan schrijfster Chinook Thijssen. Hallo. Dank u wel. Mevrouw Thijssen, u bent een van de genomineerden door de jongeren. Gefeliciteerd. Dankjewel. Is het belangrijk voor u? Ja, het is heel erg belangrijk voor mij. En het is ook een nominatie die ik als een hele grote eer zie. Iets waar ik echt al jaren van droom eigenlijk. Laat me raden, vooral omdat het door jongeren zelf gekozen is. Ja, absoluut, omdat het door jongeren zelf gekozen is. Dat is voor mij de allerbelangrijkste reden, inderdaad. Ja. Voor de paar luisteraars die uw boek nog niet hebben gelezen, wat voor boek is het? Het is een thriller voor jongeren en het is een verhaal met een setting in het buitenland. Een groepje jonge influencers wordt gevraagd om voor een promoreis naar Turkije te komen. En daar blijken ze onder valse voorwenselen naartoe gehaald te zijn. En vanaf dat moment worden ze in de gaten gehouden, worden ze bedreigd, worden ze gestalkt. Het is een echte thriller eigenlijk. Oké. Mevrouw Klaver, heeft u het gelezen? Ik heb het boek gelezen, inderdaad. En wat vindt u ervan? Mijn bezwaar tegen dit boek is... Ik vind dat het niet in het onderwijs thuis hoort. Ik kan me voorstellen dat mevrouw Thijssen heel blij is dat ze genomineerd is voor een prijs. De Jonge Juryprijs is een onderwijsproject. En ik vind dat dit soort boeken die nogal clichématig zijn geschreven... waarin altijd mensen worden vermoord, waarin altijd vrouwen worden vermoord... aangerand, misbruikt... opgesloten, ontvoerd, achtervolgd enzovoort. Niet in het onderwijs thuis horen. Ik vind ook dat de manier waarop mevrouw Thijssen de Turkse personages heeft afgeschilderd heel erg stereotyp is. In de Nederlandse jeugdboekenwereld komen heel weinig personages voor... Met een migratieachtergrond of van kleur. En als ze een keertje voorkomen, zoals in het boek van mevrouw Thijssen... dan zijn ze moordenares of moordenaar of een Turkse jongen... rant een Nederlands meisje aan. Het is ontzettend clichématig. De Turkse ouders die praten heel gebrekkig Nederlands. Dat is een van de bezwaren tegen de boeken van de Jonge Jury die ik heb. U uit felle kritiek op dit boek. Ik zie mevrouw Thijssen hartelijk lachen. Mevrouw Thijssen, raakt het u niet? Ik heb het inmiddels denk ik al 3 keer teruggelezen. Dus de eerste keer raakte het me zeker. Het artikel van mevrouw Klaveren, want die stond vandaag een artikel in de Volkskrant. Ja, van mevrouw Klaveren en sommige anderen. Ja. Ja, en de tweede keer ging ik er wat meer over nadenken. Nu heb ik het 3 keer gelezen. En kon ik het ook wat beter plaatsen en wat meer analyseren. En wat ik vooral opmerkte is dat het erover gaat... dat het leesplezier, dat mag geen excuus zijn voor pulp... zoals onze boeken worden genoemd, ook onder andere mijn boek. En ik denk vooral, dit zijn de boeken waardoor ik ben gaan schrijven... waardoor ik ben gaan lezen. Ik was als kind zijnde al... ja, heel erg gewoon hele grote fan van boeken die de thrillers waren. En dat enige waar het over ging was: wie is de dader? Waarom heeft hij het gedaan? Daardoor ben ik gaan lezen en uiteindelijk ook gaan schrijven. En ik doe, mijn collega's trouwens ook, maar ik doe heel veel schoolbezoeken. Dus wij komen daadwerkelijk veel in de klas, ook op VMBO. En wat ik merk en wat mijn collega's merken is dat de leerlingen dat persoonlijke contact heel erg leuk vinden. En dat het heel erg vaak gebeurt dat ze door onze boeken juist wel eerder een boek oppakken. Ja, u zegt het helpt. Dankzij mijn boeken en mijn verhalen gaan jongeren toch lezen. Of u nou ja, en niet alleen door mijn boeken uiteraard, maar ook die van mijn collega-auteurs. Ja. Degene die zich echt inzetten om voor jongeren te schrijven, voor tieners te schrijven. Sterker nog, ik krijg na mijn schoolbezoeken bijna altijd berichtjes van lezers die mij toch even willen laten weten dat ze heel enthousiast waren. Dat ze mijn boeken hebben gekocht, dat ze die met enthousiasme hebben gelezen. Okay. En sommigen gaan zelf schrijven daardoor. Kijk. En ik denk dat dat toch ook wel wat zegt. Mevrouw Klaver, het helpt jonge mensen aan het lezen, zegt mevrouw Thijssen. Ja, ik denk dat mevrouw Thijssen haar eigen effect overschat. Een bezoek van een schrijver in een klas vinden de meeste jongeren heel erg leuk. Als je kijkt naar het hele leesbevorderingsproject van de jonge jury, dat bestaat best al lang, al een jaar of 15. En de ontlezing neemt alleen maar toe, hand over hand. En dat geldt niet alleen voor het lezen van fictie, maar dat geldt ook, ook voor het lezen van zakelijke artikelen. Maar ik wil graag even iets specifieker. Wat is uw bezwaar tegen dit boek? Waarom is het niet goed? Nou, het is... Het gaat mij niet specifiek om dit boek. Nee, uiteraard. Het gaat mij erom dat als je boeken promoot, wat de jonge jury doet, wat Stichting Lezen doet, voor het onderwijs, want deze boeken komen in de klas. Met opdrachten erbij en teksten uit deze boeken. Dan mis je een hele grote kans om jongeren ook goede boeken te laten lezen. Boeken met een andere blik op de wereld, boeken met een andere hoofdpersonen. Is het een beetje het verschil tussen wat we vroeger... Ik weet niet of dat nog zo is, maar dat... Hoort u mij nog? Ja, ja, ik probeer een vraag te stellen. Is het een beetje het verschil tussen lectuur en literatuur, waar we het nu over hebben? Nou, lectuur en literatuur, dat wil ik niet eens zeggen, maar... Ik denk dat we wel in de onderbouw van het onderwijs... Daar hebben we het hier over, hè, leerlingen van 12 tot 15 jaar... dat wij een veel breder aanbod van goede jeugdliteratuur moeten aanbieden. Ja. Bijvoorbeeld de boeken van Anna Woltz of van Simon van der Geest... die gewoon een enorme taalrijkdom in zich hebben. En ook veel complexere situaties dan alleen maar wie heeft het gedaan. Ja, precies. Hier in de studio bij mij is Daan Beke van de Stichting Lezen. Goedenavond, hartelijk welkom. Goedenavond. Ja, zullen we u tot scheidsrechter maken? Ik weet niet dat ik een scheidsrechter moet zijn. Bent u niet objectief? Hierin. Bent u niet neutraal? Ik ga wel even vertellen hoe wij hier tegenaan kijken. Ja, hoe kijkt u er tegenaan? Nou, mevrouw Klaver heeft het over boeken in het onderwijs. En dat sommige boeken daar niet in thuis horen en andere wel. ik denk dat het dan belangrijk is om een onderscheid te maken waar je het eigenlijk over hebt. Heb je het dan over leesonderwijs of literatuuronderwijs? En bij Stichting Lezen gaan we over allebei eigenlijk. En een belangrijke fase aan het begin van de leescarrière van een kind op de middelbare school is gewoon het ontwikkelen van het leesplezier. Het enthousiast maken voor lezen. En dan maakt het niet zoveel uit wat het is? Nou, daar kom ik straks op. Okay. Maar wat er in het artikel gebeurt in elk geval is dat er wordt gezegd dat er een groep auteurs is of een slag auteurs die volgens mevrouw Klaver en mevrouw Van Dijk eigenlijk het niet goed doen. Nou ja, althans niet om in het onderwijs te niet lezen. In het onderwijs. Thuis mag het, maar op school niet. Ja, terwijl wat wij eigenlijk zien is dat deze auteurs juist ontzettend enthousiasmerend werken. Wat de auteur hier aanwezig ook net... Mevrouw Thijssen, ja. Mevrouw Thijssen, ja, precies. Die doen ontzettend goed werk en die zorgen er juist voor dat leerlingen... Als ze op school in aanraking worden gebracht met boeken... dat ze wel zin krijgen om te lezen. Maar zou dat niet kunnen met iets gelaagdere boeken... waar iets meer diepte in zit, iets meer profiel, iets meer... Jazeker wel. Ook. En het is ook niet zo dat de jonge jury het enige is... wat er op een school gebeurt. Nou ja, goed. Dus het is zo dat op een school waar het mee wordt gaan met de jonge jury... gebeurt gewoon ontzettend veel goed. En... Er zijn ook zeker projecten waar met hele hoogstaande literatuur. Ik noem even bijvoorbeeld De Inktaap, een project. Ja. Dat speelt zich af in de bovenbouw. Bovenbouw. We hebben het nu over de onderbouw. Ja, precies. Maar toch, er wordt een beetje geschetst alsof het helemaal misgaat. Ja. Kijk, er wordt in het. U bent daar minder somber over. U zegt, dit is niet het enige. Er worden ook andere boeken gelezen op school. Nou, kijk, er wordt in het artikel ook gesteld dat er geen enkele eis wordt gesteld aan het niveau van de literatuur. Nee, want de jongeren bepalen zelf wat ze willen. Nou, niet de jongeren. Nee, maar de overheid stelt ook geen eisen. En dat is heel bewust. En ik denk dat dat iets is waar we blij mee moeten zijn. Dat de overheid ons niet voorschrijft welke boeken we wel en welke boeken we niet. Misschien wel kwaliteitseisen. Niet welke boeken wel of niet bevallen, maar wel kwaliteitseisen kan je kunnen voorstellen. Ja, kwaliteitseisen. Kijk, of we zijn wel heel dringend gewenst in dit project gaat het erom dat leerlingen boeken aanraden. Oh, ja. En even als het over de Snickers gaat en de winkel, zeg maar. Die in en broccoli, genoemd, ja. Broccoli. Ja, kijk, het is niet zo. Er wordt gezegd, je stuurt leerlingen de winkel in en die komen dan met iets naar buiten, wat ze lekker vinden. Ja. En dan zeg je, dit is gezond. Nou, die vergelijking gaat niet op, vind ik. Het gaat eerder zo dat je de leerlingen eerst vertelt van, kijk, er is een winkel. Daar kun je heen. Dat wisten die leerlingen nog niet. Dat weten ze wel, dat er een winkel is. Nou, dat goed, boeken zijn, weten ze ook wel. Ik zal even de vergelijking afmaken. Vervolgens stuur je de winkel in. Het gaat over de supermarkt. Ze komen naar buiten met de dingen die ze lekker vinden. Je noemde net zelf een Snickers. Ja, nou, ik hou er zelf niet van, maar er zijn ook mensen die het lekker vinden. Maar daarmee is het lezen- en literatuuronderwijs is nog niet afgelopen. Nee, u zegt, het is meer dan dat. Dat is het punt wat u net maakt. Ik ga even terug naar mevrouw Klaver. Ja. Mevrouw Klaver, de verdediging is denk ik wel helder. Meneer Beker zegt, ja, dat is niet het enige wat ze lezen op school. En ze ontdekken toch die winkel, waar ze ook broccoli kunnen kopen. En er gebeurt heel veel goeds, hè, door die auteurs ook. Mevrouw Klaver? Ik denk zelf dat we in het onderwijs, in de onderbouw waar we het nu over hebben, want deze wedstrijd is voor 12 tot 15 jaar, juist wel een heel ander slag boeken moeten lezen. Want als je in de onderbouw met name dit soort boeken leest, die echt een heel laag taalniveau hebben, die opgebouwd zijn uit allerlei clichés, die ook allerlei. Ja, en nogal onvriendelijke wereldbeelden over bijvoorbeeld mensen van Turkse afkomst en vrouwen verspreiden, krijg je een groep lezers in de bovenbouw die het niveau van een literair boek, zelfs van een literair jeugdboek, niet aan kan. Je ziet ook dat leerlingen die op de basisschool weinig lezen, wat helaas voorkomt, ook echt met groep 7 of groep 8 boeken in de brugklas moeten beginnen, terwijl ze HAVO of VWO doen, omdat ze nooit geleerd hebben een goed boek te lezen. Dus wij moeten juist een heel ander soort boeken lezen. Ja. Op school. Ja. Want u deelt niet de analyse als ze dit soort boeken. Die moeten ze helemaal zelf weten. U deelt niet de analyse dat als ze dit soort boeken. Ik probeer iets te vragen. U deelt niet de analyse dat als ze dit soort boeken gaan lezen, dat ze dan misschien later of op een iets andere leeftijd ook gelaagdere boeken gaan lezen? Nee, want als dat zo zou zijn, als het allemaal zo goed zou werken als meneer Beker schetst, zouden we niet met die ontzettende ontlezing zitten. Het werkt gewoon niet, dit soort leesboeken. Het is natuurlijk niet zo dat de hele ontlezing voortkomt uit dit project. Dat kunt u echt niet beweren. Nee. Mevrouw Thijssen, u bent inmiddels best wel populair onder leerlingen. Kunt u niet gewoon doorgaan met schrijven, maar dan iets gelaagdere boeken schrijven? Ik las iets in het artikel over formatboeken. En dat we allemaal een format gebruiken. Nou, ik kan niet voor iedereen spreken, maar laat ik even over mezelf zeggen dat ik niet van formats hou. Ik schrijf wel thrillers, maar ik probeer continu andere thrillers te brengen. Ik weet niet of deze mevrouw ook mijn vorige boeken heeft gelezen, maar al mijn thrillers zijn heel erg verschillend. En ik vind het zeker belangrijk als er een gelaagdheid dat in zit. Alle drie de boeken. Het is wel heel opvallend dat alle drie de boeken die nu op de shortlist staan eigenlijk een soort klonen zijn van het format van Mel Wallis de Vries. Dat heel erg succesvol is geweest. Want daar las ik dus ook nog een term. Nog een keer mevrouw Thijs heeft het woord. Ja, er stond inderdaad ook bij over na drie klonen van Mel Wallis de Vries. Succes is blijkbaar besmettelijk. En toen dacht ik wel van ja, dat is heel erg leuk om te zeggen. Maar ik kan niet spreken voor Margie en voor Jennifer. Maar ik denk dat we daar hetzelfde in staan. Wij zijn drie auteurs die gewoon heel erg houden van het schrijven van thrillers, van spannende verhalen. En dat zijn verhalen die de lezers eventjes een ontspanning kunnen bieden. Ja. En waardoor ze erachter kunnen komen dat lezen echt heel erg leuk is. En de rest, dat komt echt wel daarna. Okay. En dat merk ik ook echt. Ja, meneer Beker, zou mevrouw Klaver gelijk kunnen hebben dat het er niet toe leidt dat mensen ook gelaagdere boeken gaan lezen? Dat denk ik niet, want je leert die jonge lezers sowieso wat het is om je terug te trekken met een boek. En dat heeft op zichzelf al waarde, zegt u? Dat heeft op zichzelf al ontzettend veel waarde. En Tijd is op. Ik ga hartelijk dank zeggen tegen Chinook Thijssen, docent Nederlands Mario C. Klaver en Daan Beke van de Stichting Lezen. Zometeen Bureau Buitenland met Naida Moussaïd. Daar gaat het een dag voor de hoge beroepuitspraak tegen de generaal Radko Mladic over de heldenstatus die oorlogsmisdadigers in hun eigen land hebben. 9:30 langs lijn en omstreken, dat staat helemaal in het teken van het EK voetbal. Het begint vrijdag. Veel plezier! NPO Radio 1. 7:00, Kas.